بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم سليا أنتم صلى الله عليه وسلم. كما كويديت نمندلزو ودرس زيت بعد صلاة المغرب، hapa baada ya kuwa na mapumziko ya kufunga markaz, tuna ratiba yetu tunayoendelea nayo, nayo ni ya kusoma kitabu Jawami'ul Akhbar mpaka kitakapokamilika, huku tukiendelea na rududi kwa Sheikh Ismail, mudiri wa jimbo la Muleba. Nilipata ziara kidogo ya kuelekea Bukoba kama wiki moja hivi takriban, ziara ambayo asilimia kubwa ya ziara hiyo ni da'wa. Falillahi alhamdu wal minna, tumepata fursa ya kuwatembelea ndugu zetu katika baadhi ya marakiz na vituo vya masalafi mkoani Kagera. Tumepata fursa ya kutembelea kituo kikubwa cha kisalafi Bukoba mjini Nyakanyasi, Markazu Salam, chini ya usimamizi wa Sheikh Abu Rahma. Baada ya hapo, tukatembelea vituo mbalimbali vya masalafi, Markazu Imam al-Awsa'i kule Mtukula vile vile, na vituo vingine Kiaka na sehemu nyingine. Alhamdulillah, baada ya kurudi na kufika, durusi zetu zaendelea pale tuliposimamia. Natumaini kwamba muraja umeenda vizuri katika zile hadithi ambazo tumeshazisoma katika kitabu gani, Jawami'ul Akhbar cha Al-Allama As-Sa'di alayhi rahmatullah. Na leo biidhnillahi tabaraka wa taala nataka nizungumze kidogo kunako Shaaban, kunako mwezi wa Shaaban, kuzungumze kuhusu ubora wa mwezi huu wa Shaaban na kunako kufunga Shaaban na baadhi ya bid'a ambazo hufanyika ndani ya mwezi huu wa Shaaban. Baadhi ya bid'a zinazofanyika ndani ya mwezi wa Shaaban. Kama nikimaliza mazungumzo yangu mapema, utaendelea na raddi kwa Sheikh Ismail. Na kesho biidhnillahi tabaraka wa ta'ala ni muendelezo wa darasa zetu Jawami'ul Akhbar vile vile na Rudud. Na darasa za baada salati al-fajr katika kitabu chetu Tahdhiru Shabab zitaendelea kama kawaida. Vile vile na darasa zetu zile za saa 4, saa 5, za saa kuanzia saa 2 za mustalah vile vile zitaendelea. Kwa hiyo tuamuombe Allah tawfik katika haya tunayoyaazimia. Naam. Ama kunako mwezi huu wa Shaaban ya ikhwan, yako mengi ya kuzungumza kunako mwezi huu, kwa sababu tumo ndani ya mwezi wa Shaaban, nao ni mwezi wa nane katika kalenda ya Hijri. Katika kalenda ya Hijri, baada ya Shaaban tunaingia ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo ni mwezi wa kufanya maandalizi, maandalizi madhubuti ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam kana yahtamu bihi, alikuwa akitilia maanani sana mwezi huu. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam huu mwezi akiupa umuhimu sana. Na mimi nilitaji niandae makala ambaye nisomeshe kunako masaili haya. Naam. Amepokea al-Imam an-Nasa'i katika sunani yake. Al-Imam an-Nasa'i ndani ya sunani yake. Na hiyo hadithi ameihasanisha Sheikh al-Albani. Ameihasanisha Sheikh al-Albani alayhi rahmatullah. Hadithi kutoka kwa sahaba mtukufu Usama ibn Zaid radiyallahu anhuma. Anasema kultu ya Rasulallah, nilisema kumuuliza mtume wa Allah, ewe mtume wa Allah, lam araka tasumu shahra minashuhuri, mimi sijapata kukuona wewe ukifunga mwezi katika miezi, sijapata kukuona unafunga sana ndani ya mwezi katika miezi iliyobakia. Mata sumu fi Shaaban, kuliko kiwango ambacho wewe wakifunga ndani ya Shaaban, kuliko kiwango unachokifunga ndani ya nini, ya Shaaban. Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu akasema, dhalika shahrun, huu ni mwezi ambao yaghfalu anhu nnasu baina rajabi wa ramadhana, huu ni mwezi ambao yaghfalu anhu nnas, wanaghafilika mno watu katika mwezi huu, wanajisahau sana watu kunako mwezi gani, wa Shaaban, mwezi ambao baina Rajabin wa Ramadhana, huko katikati ya Rajab na mwezi gani wa Ramadhani, watu wanajisahau sana. Fahimtum ya ikhwani? Kwa sababu Rajab ni mwezi mtukufu, watu wanazingatia sana Rajab, vile vile wanazingatia sana Ramadhani, kwa sababu Ramadhani ni mwezi wa unafahamika nafasi yake katika Uislamu. Wa huwa shahrun, ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. نموزي أمباو هنيانولي واندانياك ماتندو يا واديا ينانيانولي وماتندو يا واديا ينapelekwa kwa Allah تبارك وتعالى. Sio mwezi wa kupuzia, mwezi ambao matendo ya waja hunyanyuliwa ndani ya huu mwezi. Fa ahabba fa uhibbu, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'imu, mimi napenda yanyanyuliwe matendo yangu pelekwa kwa Allah ndani ya mwezi huu hali ya kuwa mimi nimefunga. Ndio maana Mtume alikuwa akiufunga sana mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Fahimu Mtume ya ikhwani. Kwa hiyo ni mwezi una fadhila zake, mwezi ambao tunahimizwa kufanya saumu sana ndani ya mwezi huu. Na Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa na ufunga huu mwezi wa Shaabani, akiufunga sehemu kubwa, yani anafunga siku nyingi ndani ya Shaabani, habakizi isipokuwa kidogo, kwa anafunga sana. Imekuja katika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha aliyepokea Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, lam yakuni nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, hakuwa mtume wa Allah sala na salam ziwe juu yake, yasumu shahra akthar min Shaaban, yasumu shahra akthar min Shaaban. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na funga mwezi wowote zaidi, yani hakuwa na funga sana mwezi wowote zaidi kama alivyokuwa akifunga sana ndani nini ya Shaaban. Wa kana yasumu Shaabana kullahu, alikuwa akifunga Shaabani yote. Kwa kufunga Shaabani yote, hii ni hasa kufunga Shaabani yote hasa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fahimtum? Lakini baadhi ya riwaya kwamba alikuwa, hii haimaanishi alikuwa akifunga isipokuwa kidogo. Kuna wakati anafunga sana Shaaban, kuna wakati anafunga anaunganisha na Ramadhani. Na swala la kuunganisha saum mwezi wa Shaaban yani kuunganisha na Ramadhani ilikuwa kwa Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sisi tunaruhusiwa kukithirisha saumu ndani ya Shaaban. Kithirisha nini? Saumu. Na hii riwaya hicho kwamba Mtume alikuwa akifunga Shaaban yote. Kwa hiyo Mtume yeye alikuwa anafunga. Ama sisi tunaomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam tumehimizwa tufunge sana ndani ya Shaaban, lakini hatufungi mwezi wote, mmenielewa? Au kukusisha nusu ya mwisho kwa saumu kama tutakavyoona. Na vile vile amepokea Imam Muslim anasema kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. alikuwa akifunga Mtume صلى الله عليه وسلم mpaka tunasema sasa hafungui tena, ina maana anafunga sana. Na vile vile wakati mwingine alikuwa kila mpaka tukidhani kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم hafungui tena, hafungi tena, ina maana alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mwingine anafunga sana na wakati mwingine hafungi. Na hii wakasema pia Shaaban, kuna wakati alikuwa anaifunga yote anafunga sana, kuna wakati mwingine alikuwa hafungi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusisha funga sana ndani ya mwezi huu wa Shaaban ni kutokana na ile riwaya iliyotangulia kwamba ni mwezi ambao hunyanyuliwa ndani yake nini kwa matendo. Kwa manye, matendo ya waja yananyanyuliwa ndani ya mwezi wa Shaaban. Kwa hiyo mtu anatakiwa ajitahidi kufunga kadiri ya uwezo wake ndani ya mwezi wa Shaaban. Na saumu ya ikhwan inakulea katika subra. Saumu inakujenga katika subra na kuwa mvumilivu, kuyaacha yale ambayo wewe ulikuwa umeruhusiwa kuyatumia, lakini unayaacha kwa ajili ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Fahimtu ya ikhwan? Lakini pia Shaabani, kwa sababu inakuwa kabla ya Ramadhani, ina maana baada ya Shaabani inaingia nini? Ramadhani. Basi anatakiwa Muislamu ajitahidi ndani ya Shaabani, ajitahidi kufanya yale matendo ambayo hasa ni matendo yanayofanywa ndani ya nini? Ya Ramadhani, kama vile siyami, kama vile kufunga, kama vile kufanya nini kwa? Kama vile kufunga, kwa hadithi ya Aisha radhiallahu anha iliyotangulia. Na amepokea vile vile Aisha radhiallahu anha anasema, amesaisha Sheikh Albani, kana ahabbu shuhuri ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ay yasumahu Shaaban thumma yasiluhu bi Ramadhan. Thumma yasiluhu bi Ramadhan. Mwezi ambao alikuwa unapendwa zaidi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga ulikuwa ni mwezi gani? Wa Shaaban. Kisha anaunganisha mwezi wa Shaaban na nini? Na Ramadhan. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, kama ilivyokuja katika Bulughul Maram, وفي الحديث دليل على فضل الصوم في شعبان. ndani ya hadithi kuna dalili juu ya ubora wa funga ndani ya nini? Ndani ya Shaaban. Hadithi yaonyesha wazi ubora wa kufunga ndani ya nini? Ndani ya mwezi wa Shaaban. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala qawli yatamna Ibn Hajar. Anasema Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, wa amma siyamu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam min ashhuri sanati fakana yasumu min sha'bana ma la yasumu min ghairi min ashhur. Mekuja katika subul salam. Ama funga ya mtume sallallahu alayhi wa sallam katika miezi ya mwaka, basi alikuwa akifunga zaidi ndani ya Shaaban kiasi ambacho hakifungi ndani ya miezi iliyobakia, kuonyesha kwamba Shaaban pia ni mwezi ambao mtume alikuwa anaupa nafasi kubwa katika maisha yake. Vile vile amesema Ibn Rajab Al-Hanbali katika Lataif Al-Ma'ali, wa fihi ma'an, ndani ya yani ya kufunga Shaaban kuna maana na kuna hikma katika hizo. Waqad dhakara minha an-nabi, katika hizo ametaja hiyo hikma mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu lamma ktanafahu shahran azima, mwezi wa Shaaban ulivyozungukwa, namna ulivyozingirwa na miezi miwili mitukufu. Mwezi wa Shaaban umezingirwa na miezi mingapi? Miwili mitukufu. Ulipozingirwa na miezi miwili mitukufu, ukazingirwa na mwezi wa ash-shahrul haram, mwezi mtukufu wa Rajab. Tunajua mwezi wa Rajab ni katika miezi minne mitukufu, sio? Sasa miezi mitukufu minne ni mingapi? Ni minne. Tuna Rajab, alafu tuna nini? Dhulqaada na Dhulhijja alafu na nini? Muharram. Kwa hiyo mwezi wa Shaaban hauko katika ile miezi mingapi? Minne. Kwa hiyo Rajab Shaaban imezingiwa, imezungukwa na miezi mitukufu. Mwezi wa Shaaban, lakini vile vile ukazungukwa na mwezi wa funga ambao ni mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo ilipokuwa huu mwezi wa Shaaban umezungukwa, umezingirwa na miezi miwili bora, mwezi mtukufu, mwezi wa Muharram katika miezi minne, na mwezi wa Shaaban, mwezi wa Ramadhani ambao ni mwezi maarufu, ni mtukufu na ni faradhi kufunga, simenielewa ikhwani. Kwa hiyo watu wakashughulika na miezi hiyo miwili, mwezi mtukufu wa Rajab na Ramadhani, wakaisahau Shaaban. Kwa hiyo watu wakashughulika na Rajab, vile vile wakashughulika na nini? Na Ramadhani. Ina maana Shaaban wakafanya nini? Wakaisahau. Ishtaghala an-nasu bihi ma anhu, watu wakashughulika na Rajab kwa sababu ni katika miezi minne mitukufu. Vile vile wakashughulika na Ramadhani kwa sababu ni mwezi wa saumu, mwezi wa faradhi. Fahimu tume ikhwani? Wakaachana na kufunga mwezi gani ya ikhwani? Wa Shaaban. Lakini pia fasara maghfulan anhu, ukawa mwezi huo umesahaulika na watu wameuacha. Wakathiru minan nas, na watu wengi, wengi katika watu, yadhunnu anna siyama rajabin afdal min siyami Shaaban liannahu shahrun haram walaysa kadhalik. Ibn Rajab anasema wengi katika watu wanadhani kufunga funga ya Rajab, kufunga ndani ya Rajab ni bora zaidi kuliko funga ndani ya nini? Ya Shaaban, kwa sababu mwezi wa Rajab ni katika miezi minne mitukufu. Ibn Rajab anasema hali haiko hivyo. Pamoja kwamba Rajab ni katika miezi minne mitukufu, ila funga ndani ya Shaaban ni bora zaidi kuliko kufunga ndani ya nini? Ya Rajab. Na ya ikhwan, hapa ndio utaona kwamba Allah tabaraka wa taala anafadhilisha anachokitaka katika viumbe wake, na anafadhilisha katika zama, kila zama Allah anazifadhilisha kwa jambo lake. Fahamu tumekuwa kwa jambo lake. Hapo ndio ujue kabisa nyakati, asilimia kubwa ya nyakati za mwanadamu na miezi na miaka, yani umri wa mwanadamu, huko katika masiku matukufu, katika masiku bora ya kutuma. Fahamu tumekuwa hasa ukiwa wewe unafuatilia tu miezi minne mitukufu, simenielewa ikhwani? Miezi minne mitukufu. Aya, ndani ya miezi minne si hamna Ramadhani? Lakini Ramadhani inafahamika nafasi yake. Tayari miezi mingapi hiyo? Mitano. Aya, ndio ndani ya mwezi gani? Ndani ya mwezi wa Shaaban, na wenyewe unafuatilia. Kwa hiyo utakuta hii miezi inakuwa na kheri yake. Fahamu tumekuwa. Kwa hiyo mwezi wa Shaaban, funga ndani ya Shaaban hii ni bora zaidi kuliko funga ndani ya Rajab, hata kama Rajab ni katika miezi minne mitukufu. Fahimu tuna ikhwan. Kwa hiyo kufunga mwezi wa Shaaban, wanasema ahlul ilm, tamrinun ala siyami Ramadhani, ni kujipa mazoezi ya kufunga nini? Ramadhani. Ni kujipa mazoezi ya kufunga Ramadhani. Hatta la yadkhula almuslimu fi sawmi Ramadhan ala mashaqqatin wa kulfa, ili asije kuingia muislamu katika saumu ya Ramadhani kwa shida na uzito. Simenielewa? Kama vile jazisha. Wewe angalia bwana, wewe ukikaa kama wale wengi ambao hatufungi zile saumu za sunna, tumezoea siku kifunga ile saumu ya kwanza, sidhani kama hata kufanya kazi utafanya kazi. Leo unaweza kulala kweli kweli, kwa sababu una muda hujafanya nini? Hujafunga. Lakini pia wanasema madaktari wataalamu kwamba umwili kawaida, yani unapouzoesha ndio hivyo unavyokuwa. Kwa hiyo kuna ukiwa umeuzoesha vyakula na nini, kuna madude vitu vinakaa mwilini vinatulizana vina nini, hivyo hivyo lazima vikae. Kwa hiyo natakiwa uzoeshe ufunge ili ukiingia ndani ya Ramadhani ukiwa nani, mchangamfu. Kama umezoea kunywa chai asubuhi mwaka mzima, kwa hiyo lazima siku ya kwanza Ramadhani utapata nini? Utapata shida. Kama umezoea labda kula labda kwa siku mara tano mara nne, lazima hiyo upate shida. Kwa hiyo unafanya nini? Ni kujitahidi kukithirisha saumu ndani ya Shaaban ili kujiandaa kwa ajili ya nini ikhwan? Kwa ajili ya Ramadhani. Kwa hiyo lakini pia ikhwan, pamoja kwamba kuna baadhi ya msingi ya kuyafahamu baadhi ya mambo ambayo hayajathibiti ndani ya Shaaban, kama vile ihtifalu bilailati nisfi min Shaaban, kusherekea ule usiku wa nusu ya Shaaban, kwamba leo ndio usiku ndio nusu ya Shaaban, kuna watu wanasherekea. Kuna watu wafanya nini? Wanasherekea hayo kwani, yani na hii na bidaa nyingi za kusherekea sherekea, nakuta waliozingia masufi. Ukisikia bidaa nyingi za kusherekea sherekea, za kuimba imba, za kunini nini, kula kula masufi. Kwa sababu usufi bila kula na kucheza hauendi. Yaani masufi wanapenda kula, wanapenda kucheza. Na wanacheza pindi wanapokuwa wamekula. Mtu wakisha kula khalas wanafikiria kucheza. Kwa hiyo wakaweka bidaa hii kwa hadithi ambazo hazijathibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia watakhsisuha watakhsisuha wa yawmaha, yani takhsisu lailati an-nisf min Shaaban wa yawmiha bisiyami wal qiyam, na kuhusisha bida ya kwanza ni kuisherekea hii siku, kuifanya kama hafla fulani. Watu wanagawa ikhwan, kuna sehemu zenye usufu watu wanageana halwa halwa tende, watu wanakaa msikitini wanaisherekea hii siku, usiku wa nusu ya Shaaban. Lakini pia na kuhusisha siku hii au siku huu wa nusu ya Shaaban kwa funga na kiyama. Yani wanahusisha usiku huu kwa kufunga, alafu mchana wake la usiku kwa kiyama, yani kusimama usiku na kuswali, alafu mchana wake wanahusisha kwa kufunga. Kwa hiyo wanakesha wanaswali kiyama. Fahimtu? Wanahusisha qiyam ibada ya qiyamu layli ndani ya nini? Ndani ya nusu hii. Lakini wengine nusu yake wanaifunga, anatoka huko hajafunga, anafunga nusu ya Shaaban au kufunga nusu ya mwisho. Hii pia haijathibiti kwamba Mtume sasa amekataza kwamba Shaaban ikifika nusu watu wakaanza kufunga hiyo nusu. Kwa hiyo wengine nakusisha ikianza tu nusu ya Shaaban wanaanza kufunga mpaka inaingia nini? Inaingia Ramadhani. Kwa hiyo hilo jambo pia halijathibiti katika sheria yetu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaliamrisha wala hajalifanya wala masahaba wala attabi'un. Walladhi alayhi ammatu ahli al-ilmi anna al-ihtifala biha bid'ah. Ahlul ilmi wengi wamesema kufanya hafla ya usiku wa nusu ya Shaaban ni bid'a. Wa anna al ahadith al waridata fi fadliha kulluha dha'ifa, na kwamba hadithi zote zilizokuja zikizungumzia ubora wa nusu ya Shaaban hadithi zote ni dha'ifa, bali baadhi yake wa baadhiha maudhu'a, na baadhi hizo hadithi ni maudhu'a. Fahimtu ikhwan? Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali katika Lataif Al-Ma'ad ameelezea hilo na ameliweka. Na ameweka. Lakini pia katika bid'a ambazo zinafanywa ndani ya Shaaban, as-salatu al-alfiyya, inaitwa salatu al-alfiyya. Ehe, ni ipi hii swala? Ni swala ambayo inaswaliwa katika nusu ya usiku wa Shaaban, na swala yenyewe ya ikhwan mi'atu raka'atin. Ni raka ngapi? 100. Tusalla jamaa, inaswaliwa katika nini? Jamaa. Yaqra'u fiha al-imam, imamu anaswali, anasoma katika hiyo swala. Fi kulli raka'atin surat al-ikhlas 10 marrat, anasoma katika kila raka'a, anasoma surat al-ikhlas mara 10. Wa hadhihi salati, rakani ngapi kwa 100? Alafu hiyo sura anasoma mara ngapi? Mara 10. Itakuwa amesoma mara ngapi raka zote? Ndio inaitwa salatu al-alfiyya. Unielewa? Swala ya kusoma ikhlasi mara 1000. Ya ikhwan, hii swala lam yati biha khabaru wa innama hadithuha mawdhu'un makdhub. Hakuna hadithi sahihi kuja katika hii swala hii, bali hadithi hii swala yake, hadithi iliyokuja katika hii swala ni maudhuu na ni hadithi ya uongo. Fahimtu? Hadithi ya uongo. Lakini watu wanafanya, ya ikhwan, watu wanafanya. Huwezi kuamini kwamba sasa unateseka ya ikhwan swala zote. Unateseka na namo na inuko na namo na inuka, sijida zinakuwepo za uongo, sijida za bid'a. Fahimtu? Mtu wake, kuna wengine ukitaka kujua unaswali, ndio hebu toa kofia tuone hapo huko, tulikuwa tukiangaliwa usoni, umenielewa? Soni na mtu hapa uso anasujudu aweki mafuta ili paonekane sujuda yake. Anatoa mafuta, haweki mafuta, na wengine anaongezea mpaka mkaa. Kwa hiyo alhasili, yani fujo nyingi. Haya, naam. Hii ni swala huswaliwa, salatul alfiyya. Huswaliwa ndani ya nini, ikhwan? Ndani ya Shaaban. Kwa hiyo Waislamu hawatakiwi kusherekea usiku huu wa Shaaban, nusu ya Shaaban, kwa namna yoyote ile ya kusherekea. Fahimtu, ikhwan? Wala bali wengine ukusanyika kabisa na kuimba makasida na mengineyo mpaka kula. Mpaka kula, ya ikhwan. Kula, yani kuna shida tumbo hili, watu wanaweka bid'a. Fahimtu, ikhwan? Alafu hizo bid'a wanazifurahikia kukula. Allah tuhifadhi. Lakini pia kuhusisha usiku wa nusu ya Shaaban kwa swala na mchana wake kwa funga, kwa hadithi ambayo haina asili, wanasema idha kanat lailatun nisfi min Shaaban faqumu lailaha wasumu naharaha. Hadithi wanaitegemea ndio hiyo. Ikifika nusu ya usiku katika Shaaban, simameni mkaswali usiku wake na fungeni mchana wake. Hadithi pia haina asili kabisa. Anasema al-Allama al-Shawkani rahimahullah ta'ala katika al-Fawaid al-Majmu'a, anasema hivi: ama hadithi, kuna hadithi imekuja inasema, ya Ali, ewe Ali, man salla 100 rak'atin laylatan nisfi min Shaaban, mwenye kuswali rakaa 100 katika usiku wa nusu ya Shaaban, yakra'u fi kulli raka'atin bi fatihati alkitab وقل هو الله أحد عشر مرات أكاوى نسوما كلا ركاء سورة الفاتحة نإخلاص مركومي إلا قضى له كل حاجة يسبقوا الله نمتتلي كلا شدة وسنسيس شدة تنسونين من إليوة شدة تنسونين تنسونين من شدة زمتنا زكاة بزولي من إليوة na shida kabisa za kwanza eti Abu Kash. Shida tunazo nyingi. Sasa na wewe ukapigiwa hadithi kama hii. Suna kesha kabisa. Unatafuta ndoo ya maji unaiweka hapa. Nachukua kilembo na kilowanisho na kifunga. Naanza kupiga shida ziishe. Shida tunazo nyingi haikuwa. Shida ni tuna shida tunataka twende hija. Sasa unajua kabisa kwamba ukipiga hii mwaka unaenda zako haji. Ndiyo. Hey, shida nini? Tunashauri taka markazi yetu ishe kamilike. Taka kununua maeneo kwa ajili ya markazi. Sasa mashida ni mengi tunayo. Na wewe ushapewa hadithi ndio hiyo. Kama ununua kufuli mpya, ukaifunga kwenye chumba, ukajifungia ukaswali hii nusu ya shaba. Ndiyo. Sasa hapa ni kuongeza shida, si kutatua shida. Sababu ukifanya bid'a unaongeza nini? Shida. Sio utafanyaje bid'a alafu utatue shida. Kwa maana yani unakuta watu wa bid'a shida wanazo nyingi tena inawezekana na tuzidi Ahlus Sunnah wal Jamaa. Wana bid'a nyingi, bid'a mpaka yani sababu kwenye bid'a ukikaa sana akili inaharibika. Yani wewe tukidumu kwenye bid'a inaharibu nini? Akili. Yani ufika tu akili inapungua. Kwa sababu gani hapo? Kwa sababu ya bid'a. Hai mtu. Paka kwa sababu kaa kwenye bid'a. Paka yafika tu sasa kile ulichokuwa nakikataa unakikubali. Na kile ulichokuwa nakikubali unafanya nini? Nakikataa. Juzi akhi Abu Rahma alinipa kisa cha mmoja katika mahizbi kwa hapa mjini. Hizbi moja amepewa cheo kikubwa cha taifa kwenye taasisi yao ya kihizbi. Akapewa yeye ndio mudiri amiri wa dawa taifa. Sheikh amemaliza kuzungumza, simenielewa, yeye akasimama. Tutazungumza hiyo historia katika rududi zetu. Yule bana alipozungumza alhamdulillah Sheikh alikuwa anazungumza takfiri utakfiri. Tunaofahamu takfiri. Haya yule bana akasimama alhamdulillah Sheikh alizungumza utakfiri. Kweli hii mada ni muhimu sana. Yaani leo kuna watu wanasema ina mimi na nukuu. Simenielewa? Na nukuu ni thika. Ambaye kashuhudia kisa na yeye kimemtokea yeye. Kwa isnadi yangu ni kubwa, hakuna baina yangu na yeye yeyote. Nachukua kwake mubashara. Thika salafi Sheikh Abu Rahma ananiambia kisa macho kimemtokea yeye. Yule bwana akasimama akasema leo kuna watu wanasema Sheikh Jabiri ana tamyiz. Haimtum? Yani watu wanasema Sheikh Jabiri ana tamyiz. Subhana, watu wanamkufurisha. Yani wanamkufurisha. Unaona? Yani eti kusema ana tamyiz ni kutakfiri. Yanapo mkufurisha. Tamyiz si unajua? Tamyiz ni mtu mzembe. Yani mtu ambaye yani mzembe katika misimamo ya haki analegeza. Yani kitu kikubwa ina kilegeza. Kitu kidogo. Tamyiz katika dawa. Ni ukazi unalegeza kweli kweli. Sikaze. Tamyiz ni kutaka kwenda na watu. Simenielewa? Mumayyiz. Ni mtu ambaye yani yeye anatafuta wepesi katika dawa. Simenielewa? Nataka kwenda na watu. Na kweli alikuwa nayo. Fi'lan alikuwa nayo Sheikh Jadi. Tamyiz. Simenielewa? Hata anambia bana dawa salafia anajua watu najua nini tamyiz. Hatusifanye hivi tuende nao tuwavute nini hizo zote ni tamyiz katika dawa. Kutosimamia haki na kuidhihirisha nafanya ni tamyiz suwar katika ni sura katika suwar za nini za tamyiz. Hiyo ni ile ilikuwa ndio ile imefanya Sheikh ameikataa dawa salafia. Tumenielewa. Sasa yeye akasema eti wanafanya nini? Wanamkufurisha. Takfiri ni kubwa yeye bwana. Nani sala kujani amemkufurisha Sheikh Jabir? Jabir Katura. Tumenielewa. Eh? Hata wale mahajawi ya sidhani kama walikufurisha walivyomwandika kwenye kitabu chao 40 yawman fi Tanzania. Al-kalamu al-mabtura ala Jabir Katura, sisi mimi sijasoma yale maneno, niliona tu ile unwan kacha nayo. Yani mimi Hajawi alivyonitoka kawa siangaiki na mambo yao, lakini wakati ule wanaandika wale watu, ule Hajawi haujajisimika bado, yani tuko nao, simenielewa, watu wa sunna wakati wanaandika yeye, japokuwa yani alhasil katika baadhi ya mambo walikuwa sawa. Unielewa? Kwa hiyo ina maana baada ya kutokea fitna ya Hajuri ndio wengi wakafitinika baada ya hiyo 40 yauma fi Tanzania. Kwa mambo mengine yalikuwa sawa kabisa. Baadhi ya mambo ni ya kujadiliwa na kunasihiwa. Kwa hiyo alhasil kama hakuna salafi aliyemkufurisha ama tamii ipo. Simenielewa? Tamii katika dawa ipo. Kwa hiyo alhasil kwamba hapo ni kuonyesha kwamba nini? Huyu bid'a hiyo imemla mpaka ataelewa anaongea nini. Hata elewi la yufarriqu baina at-tamyi'i wat-takfiri. Fat-tamyi'u 'indahu huwa at-takfir. Alafu sasa yeye ni nani? Mudiri wa dawa, amiru dawa Tanzania nzima. Simenielewa? Allahu musta'an. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. فهمتم؟ إيه. أعمى يقود بصيرة لا أبل لكم قد ضل من كانت العميان. يعني ليو كيبوفو أمكوانا منغوزا نيونا الله المستعان. Na ndio maana mwingine akasemaje, man kana til ghurabu lahu dalilan yamurru bihi ala jifil kilabi. Yeyote atamfanya kunguru awe ndiye kiongozi wake anayemuongoza, atampitisha kwenye mizoga ya mbwa, kwa sababu kunguru anaruka. Simenielewa? Atakuvuta tu popote mtakapo. Alhasil kwamba bid'a zinakondesha akili na konda. Ukiwa kwenye hizbia lazima akili kone. Alafu sasa kinyume chake, salafia inakomaza akili. Salafia inakomaza akili na kumaa. Simenielewa? Kwa uwezo wa Allah, lakini kwa misingi yake. Ukiwa kwa katika kwa misingi yake. Kwa hiyo tulikuwa tukizungumzia nini? Yani wewe una mashida mengi, una nini? Alafu unapewa hadithi. Fahimtu? Hadithi hii ni maudhuu ya ikhwan. Hadithi ni maudhuu wala haifai. Lakini katika bid'a zinazofanywa katika nusu ya usiku wa Shaaban, takhsisu salati al-ishai fi lailati nisfi min Shaaban biqira'ati Yasin. Ni kuhusisha swala ya Isha katika nusu ile ya mwezi wa Shaaban, usiku wa nusu ya Shaaban, kusoma suratu Yasin katika ile swala ya Isha. Simenielewa? Pia ijathibiti kwamba leo najua ni usiku, ni nusu ya Shaaban, tusome nini? Yasin katika salati ya Isha. Simenielewa ikhwan? Au sura maalum kwa ajili ya usiku huu, kama vile kusoma Ikhlas na nyinginezo, pia haifai. Vile vile katika hizo bid'a ni kuhusisha dua maalumu ya nusu ya mwezi wa Shaaban. Mnielewa ikhwan? Takhsisuha bidu'ai yusamma du'a'u lailati nisfi min Shaaban. Inaitwa dua ya nusu ya usiku wa nini? Wa Shaaban. Fahamu tumeelewa. Na wakati mwingine wanasema hiyo dua ya nusu ya usiku wa Shaaban, wanakuambia lazima usome Yasini kwanza kwenye hiyo dua, alafu usali raka mbili, ndio pige dua hiyo hiyo. Simenielewa? Yote hayo unawaacha mke wako, unaenda kufanya bid'a. Sibora ulale tu na ahli yako, wenda Allah tabaraka wa taala akaleta kheri kabisa katika kulala huko. Lakini unafufua bid'a na kesha usingizi. Na wengine hiyo dua wanailazimishia sadaqa ili yeye au saum na mengine. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala mshafi'i fahimtu anasema hivi: salatu rajabi wa hiya salatu ar-raghaib. Kuna swala inaswaliwa ndani ya mwezi wa Rajab inaitwa salatu ar-raghaib, wa salatu sha'ban na sala ya sha'ban yubida salatu al-alfiyya. Bid'atani munkaratani qabihatani, ni bid'a mbili ovu mbaya. Simenielewa? Bid'a ya munkar. Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Na katika bid'a ya ikhwani za Sha'ban, al-i'tiqadu bi anna laylatan nisf min Sha'ban mithlu laylatil qadri fil fadli, ni kuitakidi kwamba usiku wa nusu ya mwezi wa Sha'ban ule usiku eti ni sawa, unalingana na usiku wa lailatul qadri katika fadhila, katika ubora. Simenielewa kwa katika nini? Katika fadhila na ubora. Anasema al-Imam al-Qushayri alayhi rahmatullah wa huwa batilun biittifaqi al-muhaqqiqin min al-muhaddithin, hiyo kauli ni batil kwa makubaliano ya wahakiki katika watu wa hadithi, kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala asema shahru ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an inna anzalnahu fi lailatil qadr fahimtum ikhwan wa lailatul qadr fi ramadhan wa laysat fi sha'ban. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba hazilingani katika ufadhila. Usiku wa lailatul qadr ni bora kuliko masiku yote, kama vile ilivyokuwa mchana wa Arafa ni bora kuliko ni kumishana. Kwa hiyo al-asl hakuna kulinganisha, na wala hakuna fadhila zilizokuja kuzungumzia nusu ya mwezi wa nini wa Sha'ban. Kwa hiyo jambo la msingi ni kutumia fursa na kufunga kwa namna tulivyoelekezwa katika sunna, na kutozua bid'a ambazo zinafungamana na nini, ambazo zinafungamana na mwezi huu wa Sha'ban ambazo hazijathibiti katika sunna wala katika maelekezo wala kwa wema waliotangulia, maelekezo ya ahli ilm katika salafi na salih. Fahimtu ya ikhwan, tuishie hapa kwa leo, yanatosha haya. Biidhnillahi tabarak wa taala, tutaendelea kesho na jidwali yetu. Subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.